वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं श्री विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्य भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जागत रही है बंदा हे तो प्रेत हरिद्र से करिए पर हरिये तुम धंधा दिल में जागृत रहिए बंदा हरदम जागृत रहता हरदम हरदम सावधानी की आवश्यकता है। साधन वही होता है साधक जो हरदम साधन रहता हरदम सावधान कभी गलत न हो। समय सबका सब सार्थक बना जाए भाई ध्यान दो अपना समय है वो साधक बनाया जाए तो उन्नति अवश्य होगी। ये नियम है समय जितना हमारे पास में है वो सावधानी से खर्च किया जाए किसी विषय में हो जिस विषय में वो सावधान रहेगा उसी विषय में उसकी उन्नति जरूर होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। सांसारिक हो पारमार्थिक हो व्यवहारिक हो कोई हो तो दिल में हरदम जागृत रहना समय को सार्थक बनाना समय निरर्थक बनवा जाए इसके समान कोई हानि नहीं है। सहानि तद महत् छिद्रम सांत जड़ मूर्ता यन मूर्त क्षण वापी वासुदेव न चिंतित है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन न हो वो हमारा समय निरर्थक रहा। समय है समय धन संपत्ति वैभव दो खर्च कर दो तो फिर भी पैदा हो जाती है परंतु समय फिर पैदा नहीं होता। वे तो जितना समय है उम्र का उसमें से ही खर्च होता है। अगर समय बर्बाद हो गया तो बहुत नुकसान की बात है। गया वक्त में आवे दूजी बारियां आज जैसे दिन है आज दिन गफलत में खो दिया तो ये दिन पीछे आने वाले हैं। जो समय है वह इसमें सावधान नहीं रहा अगर खो दिया तो वो समय पीछे मिलने वाला नहीं है। वो तो गया गया गया ही गया। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए बड़ी सावधानी रखे बड़ी सावधानी समय बर्बाद न होने दे। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय देकर हम विद्या ले लेते हैं समय देकर के परिवार बढ़ जाता है समय देकर के हम भजन ध्यान कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य का समय इतना कीमती है जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ऐसा कम कीमती समय वो सीमित समय चला गया बड़ी नुकसान की बात है। मामूली नुकसान नहीं है भाई मैंने इस तरह ध्यान कम दिया है ख्याल कम किया है समय फालतू चला जाएगा इसके समान कोई हानि नहीं है। समय सबको परिचित मिला है 100 वर्ष के भीतर भीतर प्राय आदि मर जाते हैं। बहुत कम आदमी सौ वर्ष से जीवे तो बहुत कम, और जिसमें 30-40-50 वर्ष आ गए, अब समय भोग लिया है और समय हमारा है वो अगर भगवान में लगा दो तो आपकी वास्तव उन्नति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। अगर समय को सावधानी से भगवान में लगाया जाए तो उनकी अवश्य में उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय फालतू गया इस बात कोई नुकसान नहीं है, बड़ा भारी नुकसान है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे, सज्जनों से कहना है, अपने पास जो समय है उस समय को अच्छी तरह से ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। रुपया तो तिजोरी में बंद कर रख देते हो, रुपया को तो तिजोरी में बंद करके रख देते हो तो उतने के उतने मिल जाते हैं, फिर समय बंद नहीं किया जा सकता। समय तो जा रहा है, प्रदीक्षण जा रहा है, एकदम तेजी से जा रहा है। इस जाते हुए समय में असली अपना काम कर लिया, महान विनाश होगा, महान नुकसान की बात है। तो अपना समय है वो भाइयों को, बहनों को भगवान में देना चाहिए। प्रभु का स्मरण करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, ये कहते रहो बार बार भगवान से, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं। आपका बड़ा भारी लाभ होगा, आपका लाभ होगा। केवल सावधानी रखो, सावधानी, समय बर्बाद न हो जाए। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। रोज जा रहा है, हरदम खर्च हो रहा है। आप नींद रहो, सत्संग करो, भजन ध्यान करो, पाप करो, अन्याय करो, कुछ भी करो, समय तो जा रहा है। अच्छे काम लगाओ तो समय जा रहा है, बुरे काम में लगाओ तो समय जा रहा है। समय जो खर्च होता ही है, और समय खर्च होने के बाद फिर मरना ही पड़ेगा, और कोई सामर्थ्य नहीं है। ये मर गया तो क्यों मर गया, उम्र पूरी हो गई, समय पूरा हो गया, रहने का समय समाप्त होने के बाद कैसे जी सकता बताओ। अगर वो समय जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, क्षण पर बीत रहा समय। इस वास्ते भाइयों बहनों, हरदम सावधान, सावचेत, हरदम भगवान का स्मरण हरदम होता रहे, भगवान का नाम हरदम जान होता रहे, भगवान की स्मृति हरदम होती रहे। भगवान की स्मृति भूल गए तो बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। समय खाली चला गया, समय इसके समान नुकसान नहीं है। पैसे तो फिर पैदा हो जाते हैं, पर समय पैदा नहीं होता, ये तो खर्च ही खर्च होता है, हरदम खर्च होता है। सावधान, सावचेत रहो, हरदम परमात्मा के नाम का जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हरदम याद रखो, हरदम भगवान को याद रखो। अपना जरूर लाभ होगा, इसमें फर्क नहीं है। एक दिन भी आप करके देख लो, सावधान रह करके एक दिन भी, वो दिन दूसरे दिनों से विलक्षण दिखेगा आपको। ऐसे रोजाना अपने सावधान रहना है। समय समय सुख फिर का पुस्तता ने काल वर्षा से कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या है। खेती हरी हरी तब वर्षा हो जाए तो काम की है। ऐसे भाई समय रहते रहते आप अपना काम कर लो तो कर लो, अगर समय बीत गया फिर वो एकदम जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा। चलते नहीं इस वास्ते भाई अपना समय लगाओ भगवान में लगाओ। हर समय मेरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से कहते रहो हरदम तो आपका समय सार्थक होगा, और नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। अच्छे समझदार सोचने वाले भी तत्परता से उत्साह से जो भगवान में लगे हुए हैं उनका समय सार्थक हुआ, वे संत महात्मा हो गए। हमारे सामने हमारे जैसे भाई बंधु थे वो विलक्षण हो गए, भगवान में समय लगाया। सो समय सार्थक गुणाओ भगवान में, जिससे बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। समय अच्छे लगाने पर उसे नुकसान नहीं होता, सावधान रहने वाले नुकसान नहीं होता। मैं तुम्हें समय चला गया, देखो आप घड़ी को लेकर के सामने देखो तो एक मिनट बहुत बड़ा वंत है भला, और बातों में लग गए निरतक करने लगे तो घंटा एक घंटा ही चट बीत जाती, गलत में बीत जाती समय। कितना नुकसान हुआ, इधर भजन करते कितना भजन होता, ऐसा समय नुकसान हो गया। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, हर समय सावधान रहो। हर समय दिन में जागृत रहिए, बंदा हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा। दिन में जागृत रहिए, हरदम जागते रहो, तो तुम्हें समय नहीं चला रहा है। सहानी पद्म क्षेत्र हानि है, बड़ी गलती है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया, क्या किया तुमने? शुक्र तो गीता का ही नहीं, गीता का पाठ किया उसमें उतरे नहीं, कह रहा सो समझा नहीं। भाई और समझे बिना तत्व मिलता नहीं है, तत्व समझो तो बहुत सामने आ जाता है। आजकल कलयुग का समय है, कलयुग के थोड़े समय में कल्याण होता है, सतयुग में बहुत कल्याण लगते बहुत समय लगता था, आज कलयुग में बहुत थोड़े समय में कल्याण होता है। पर सावधान रहो, हर समय क्षण प्रति क्षण सबदा सावधान, हरदम सावधान। एक राजा थे, वहां एक राज्य की व्यवस्था थी कि जो राजा बने वो 3 वर्ष तक स्वतंत्रता रहती, पर 3 वर्ष समाप्त होने पर उसको वहां से उतार करके, और काला पानी था उसे दूर जंगल रहते गाड़ी, उस जंगल में फेंक दिया उसको। वहां बाघ गए थे, बाघ खा जाते मर जाता। इस तरह से एक समय मिलता, एक सज्जन थे उनको समय दिया गया तुम अगर राजा बनाएंगे कि मेरे क्या अधिकार के पूरा अधिकार आपका, 3 वर्ष तक पूरा अधिकार है, वो 3 वर्ष पूरा होने पर निकाल देंगे वहां से और जो समुद्र है उस पार कर देंगे। महान घोर जंगल है, उसमें खा जाएंगे। तो चतुर आदमी था, उसने क्या किया, रियाज मिलते ही अपने प्रेमी 5, 10, 15, 20 सज्जन आदमी थे, उनके मित्र, उन मित्रों को कहा कि उस जाकर के जंगल में शहर बनाओ, मगर राजस्व दी जाएगी, जितना रुपया लग जाए राजस्व मत दी जाएगी। मगर शंखा बना दी, कुएं बना दिए, बावड़ी बना दी, रहने के लिए स्थान बना दिए, बहुत दूर दूर तक सड़कों बना दी, आदमी बना दिए। जब 3 वर्ष पूरे हुए उनको लेकर के आदमी जाने लगे तो प्रसन्न हो गया, प्रसन्न तो कहा कि तुम प्रसन्न कैसे हो रहे हो, 3 वर्षों के बाद जिसको भेजा वो रोता रोते गया, गजब हो गया, हम क्या चलू अब भाई, भाई दुख होगा, तुम प्रसन्न हो रहे हो, कार्यपालन कारण क्या है। उसने कहा कि मैं क्यों रोऊंगा, रोगे तुम, तुम्हारा सब राज्य का जितनी संपत्ति, जितने वैभव, जो कुछ है सो मैंने उस पार कर दिया, उस पार मकान बना दिए, सामान्य सब उस पर भेज दी, जो मेरे हाथ में थे सब के सब ही, और कह दिया भाई प्रजा बसो, प्रजा बस ही उस शहर हो गया शहर। तो उधर शहर बस गया, अब हम सब मौसम जाएंगे, अब रोए क्यों, रोगे तुम, तुम्हारी चीजें सब भेज दी। इसी तरह से सुनो, दाता रंग कृणम मंडे वृद्धो प्यर्थंग्रम वंचति, दाता रंग कृपणम मंडे, जो दान देने वाला है, पुण्य करने वाला है, शुभ काम करने वाला है, उसको मैं कृपण मानता हूँ, बड़ा कृपण आदमी है। मृदो प्यर्थंग्रम वंचति, मरता मरता भी धन छोड़ता नहीं, सब साथ ले जाता है, और अदाता ही महात्यागी, जो दान देने वाला नहीं है, संग्रह करने बड़ा त्यागी, हाथ से छूता ही नहीं है, जो छोड़ देता है, छूता ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपये छोड़ करके सब खाली जाता है। 3 वर्ष 3 बाल्यावस्था, जवान अवस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाओं के बाद रहना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, जाना ही होगा, ये शर्ती नहीं, समय आने पर सबको जाना पड़ता है, तो जाना तो पड़ेगा ही, परंतु रोते रोते जाते हैं, रोते रोते यूं जाते हैं कि पढ़ कुछ ठीक सुना नहीं, साधन धाम मोक्ष द्वारा पायण जय पर लोग सुमारा, ये साधनों का घर है, ये मोक्ष मुक्ति का दरवाजा है, परंतु इस जिसने अपना सुधार नहीं किया है, सो परत उपा वही ईश्वर बचता है, काल है कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, तो सचिन पश्चाता अपना नहीं पड़े, अपना सब समय भगवान में लगाओ, सावधानी के साथ में, हे नाथ एक ही बात, एक बात मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना एक ही, दिव्य वा भूमि वा मास्तु वासु नरके वा नरक अंत प्रकाम, स्वर्ग में निवास हो चाहे मृत्यु लोक में हो चाहे नरकों में निवास हो, अवधि सारोदार बिंदु सरण दे मरने भी चिंतया में, मृत्यु अवस्था में भी आपके स्मृति भूले नहीं, आपको याद रखे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब भूलू नहीं, कहता सदराम भूल राम जी भूलू के कर बोले भूला भूली हो माधो चल बिखर बिखर चल माधो देवे कदे रिजोण, अरे मार चांदी मारा ऊपर ऊपर ला दे लूण, और ऊपर ला दे लूण चढ़ावे श्याम शिखर, कहता सदराम राम जी भूलू भूले मूली हो नाथ भूलने से बड़ी भूली होती है, भूला भूली हो जाओगी माजने का टुकड़ा हो जाएगा भाई, भूला भूली हो पहले हाथ की बात नहीं रहे, अब तो हाथ की बात है, अब आज स्वयं सावधानी के साथ भजन स्मरण कर सकते हैं। अरे दिन समय होगा समाप्त हो जाएगा, फिर माना ऋषि क्षण जाना पड़ेगा, पहले काम कर दिया वो कर दिया फिर कुछ नहीं कर सकोगे। अरे वो दिन आवेगा सब ध्यान दो, वो दिन आवेगा सबसे भी होगा ये भाई बंधु कुटुंब है इनसे पदार्थ है रुपये है पैसे है मान है बड़ाई है आदर है सत्कार है बड़ा आदर है ये सब छूटेगा एकदम छूट जाएगा, छूटेगा छूटेगा छूटेगा ये साथ रहेगा नहीं समझे। एक बात याद आ गई, रावण था, रावण रावण को कहा कि बुझो तू तो चाहता है कि रावण में सीता को ले आया, क्या वो रहने वाली है तो समझ पाई ये रहेगी और ये राज तेरा रहेगा वर्षों तक राज रहेगा, तुम्हें राज रहेगा ऐसा चलता है कि सोच रावण जैसे समर्थ को भी चेताया चेत करो चेत करो, ये भिणियाणी जैसी नहीं ऐसी सुथारी सोनारी जैसी नहीं क्योंकि विष्णु कुमारी या सोनारी जैसी नहीं, अब सोनारी चीज रहेगी नहीं सोनारी जैसे नहीं रसी सुथारी जो थारी चीज है वो रहेगी ये रहेगी नहीं, ये बढ़ियाड़ी रह लिया बढ़ियाड़ी बात नहीं रहेगी, हमारे जो दबदबा है हम चाहे जो करो चाहे जो साहे आप बढ़ियाड़ी जैसी नहीं समझे, क्यों कह कुंभ कुंभकर्ण की स्त्री कह रही है कि या तेरी सदा नहीं रहे, थोड़ा दिन में मौज मिली है थोड़ी जन्म में फायदे मिल जन्म की मौज मनुष्य जन्म की मौज थोड़ा दिनों में चलेगी और फिर ये बस जाना पड़ेगा मरना पड़ेगा एकदम मरना पड़ेगा सब के लिए, ये कोई भी रहने वाला नहीं है यहाँ, यहाँ रहने की जगत नहीं है, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हारे तैयार खड़ा नहीं कायम कोई विकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है कोई भी मनुष्य स्थिर रहा यहाँ, कोई अपनी संपत्ति लेकर के फिर बैठा रहा तो फिर आप कैसे रह जाओगे, ये थोड़ा दिन की बात है भाई ये सास रहे का बात है थोड़ा दिन मिलेगा सदा नहीं मिलेगा, ये सदा रहेगा नहीं जाएगा जाएगा यो तन जासी रे जासी यो तन जासी, अरे राम भजे सुख पासी यो तो तन जासी, ये शरीर सब जाएगा पट जाएगा पट अचानक मारे काल अचानक चपेटेंगे हो ये घड़ी के में राग की ढेरी हो ये घड़ी के में राग की अभी दिख रहा अच्छा अच्छा दिनता है राग की ढेरी हो जाएगी, इस वास्ते भाई हो बहनों हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना है कि हरदम सावधान रहो हरदम भगवान को याद रखो, कभी आज शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये धन जिसके पास में है नहीं तो एक हरि के नाम मेरे कंगा फिर कबूत कंगला सपा कुछ भी पास नहीं है। भजन किया है, भंडार भर दिया, भंडार भगवान का नाम लिया है, भगवान को याद किया है, हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। प्रार्थना करो भगवान से, एक नाथ एक ही मेरी प्रार्थना है कि मैं आपको भूलू नहीं। एक भगवान की याद रखने मात्र से सब काम ठीक होता है। एक ऐसा दे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक बात याद रखे कि भगवान को याद रखना है, भूलना नहीं है, तो बड़ा भारी काम होगा, नहीं तो ये समय चला जाएगा। भाइयों समय से टिकेगा नहीं, आप रह सकते नहीं, समय समाप्त होने पर ही तत्काल जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा। इस बात हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बहनों माताओं बात मत करो, निकम्मा समय बर्बाद मत करो, सत्संग में आए हो, बात करने वाला आप खोटी होता है, दूसरों को खोटी होता है, ऐसी बात मत करो। भगवान का भजन करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सुनने से ज्ञान होगा, आपको पता लगेगा कि समय जा रहा है, समय बीत रहा है, ये सबके नुकसान हो रहा है। जितने सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष है उन सबके नुकसान हो रहा है। जो पूंजी आपके पास है, जो धन आपके पास है, जो शरीर आपके पास है, उम्र आपके पास है, वो प्रत्येक क्षण खर्च हो रही है, सबके खर्च हो रहा है, सबके एक नहीं है, सबके खर्च हो रहा है। और ये खर्च होते होते एक दिन सब खर्च हो जाएगा, उसी क्षण करना पड़ेगा, जीने के दिन समाप्त होने पर उसी क्षण करना पड़ेगा। फिर आपकी पढ़ाई चलेगी नहीं, आपकी सदमाई चलेगी नहीं, आपकी टणकारी चलेगी नहीं, ये रहेगी नहीं। इस बात से हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सब समय कहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, वृथा भगवान मत करो, वृथा भगवान मत करो, इससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं। इस वास्ते समय को सार्थक बनाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पार्श में मालूम आया है कि रुपयों की थैली खोल देनी पर मुख नहीं खोलना, रुपया देना पड़े तो दे दो, खत्म हुआ आपत बैठे, पर समय बर्बाद मत करो। समय देने से रुपया मिलते हैं, पर रुपया देने से समय नहीं मिलता। अगर रुपया देने से समय मिलता तो लखपति करोड़पति अरबपति ये नहीं मरते, दस दस हजार ही और वैसे और जीवेंगे, मैंने एक कौड़ी कौड़ी नहीं मरी, उसी क्षण जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों ध्यान दो, वो सब सबका दिन आने वाला है, एक दिन जरूर आवेगा और वे दिन जाना पड़ेगा ही। आपकी चतुराई, आपकी टणकाई, आपका अभिमान, आपका बल कोई काम नहीं देगा, एकदम जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, दिन में जागृत रहिए, बंदा हरदम परमात्मा के नाम का जप करो, कीर्तन करो और दूसरों की सेवा करो। ये दो काम खास मनुष्य का है, सेवा करो, दूसरे पशु पक्षी है उनसे सेवा ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते। वृक्षों से सेवा ले सकते हो, फल ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते। आप सेवा कर सकते हो, आप दूसरों को आराम दे सकते हो, औरों की सेवा कर सकते हो और भगवान का नाम ले सकते हो। आप स्वतंत्र हो, जितने भाई बहन है आप लोग बहुत स्वतंत्र हो, पशु पक्षी स्वतंत्र नहीं है, उनके हाथ और बात नहीं है, उसी धर्म जाना पड़ेगा। इस वास्ते जब तक प्राण है तब तक भगवान का नाम लो, और सबकी सेवा करो। दो काम है खास, दो सेवा करो और भगवान का नाम लो और सेवा करो। किसी का बुरा मत करो, बुरा वाली बात तो सही है, याद रखो तीन बात है, बुरा नहीं सहना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा चाहना ही नहीं किसी, बुरा करना ही नहीं किसी को, बुरा समझना ही नहीं। ये तीन बात से आप भले बन जाओगे, भले आदमी होंगे, भले आदमी संसार में भले हो जाओगे। बुराई छोड़ने पर और क्या बताइए, बुराई छोड़ने पर भलाई होगा, भलाई करने से इतने भलाई जल्दी जल्दी भले नहीं होते। बुराई छोड़ने पर मुफ्त में भला हो जाते, मुफ्त में सब समय साथ हो जाता है। वैसे सजाओ, किसी का बुरा मत चाहो। देखो आप बुरा चाहोगे, बुरा मानोगे, बुराई करोगे तो आपका अंतकरण मैला होगा। अपना अंतकरण मैला क्यों करो, संसार है ये जो चलेगा, ऐसा आप बिठा नहीं सकते। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, भगवान के प्यारे भक्त हो गए, पर संसार का सुधार नहीं कर सके। थोड़ा करे थोड़ा, ऐसे आप लोग करो, अपने जितना हो सके सेवा करो और भगवान को याद करो। ये आपकी हाथ की बात है और समय साथ में बनाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बार बार भगवान से कहो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलू नहीं, आपकी हरदम याद रहे, आपका हरदम चिंतन रहे, आपकी हरदम स्मृति रहे। ये तो पी भी हरिजन से गड़ी हरी बड़ी हरी है तुम धंधा, दिल में जागृत है ये बंदा। जागृत नगरी में चोर लागे जगदूता, जागिया गोरखनाथ जगसूता। भगवान के बीच में जागते हुए भगवान की याद नहीं है फिर परवा नहीं। आपको भगवान की याद है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का चिंतन है, भगवान के दास हो, फिर भगवान की याद है, दुनिया की सेवा कर रहे हो तो आप चिंता मत। और दिना जहां कब्रत हुए भगवान सेवा नहीं हुई, दूसरों की सेवा नहीं बनी, भगवान की याद नहीं करी, बड़ी भारी आपत है, बड़ी भारी शाहानी सदमानी है, बड़ा भारी नुकसान है। मनुष्य शरीर मिलने पर भी नुकसान हो जाएगा बड़ा भारी। सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो, हरदम भगवान को याद रखो तो आपका जीवन सबका सब सफल हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, उत्तम श्रेष्ठ आदमी बन जाओगे। बुराई न करने से अच्छे आदमी बन ही जाओगे। अरे नहीं करना है ये सुनो है, करने में परिश्रम होता है और पैसा भी लगता है और समय भी खर्च होता है। अरे बुराई नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, सच्चे हृदय से किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुराई करेंगे नहीं, तो आप निर्मल बन जाओगे, शुद्ध बन जाओगे, स्वाभाविक निर्मल हो जाओगे। ऐसी बढ़िया चीज है, परंतु होगा तुम्हें जब आप सावधान हो जाओगे। हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रही है बंदा। ये तो मेरी हरिजन से करिए पर है तुम बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, जागते रहो हर समय। समय कहाँ मिला, समय कहाँ है, बर्बाद करने के लिए, वृथा बकवाद करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए समय कहाँ है, ऐसा बर्बाद करने के लिए बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है इस वास्ते अपने से हो सके तो परोपकार करो, भगवान के भजन में लगाओ, आप लग जाओ, गीता में लगाओ, सत्संग में लगाओ, आप नहीं कर सो तो सत्संग में ले आओ, सत्संग में लाकर बैठा दो। आप किसी तरह से ही भगवान की तरफ लगाओ, आपका जन्म सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसे ही कर लिया तो जीवन निष्फल हो जाएगा। प्रतिक्षण जीवन जा रहा है। अरे भजन गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बेला दिन जावे दिन जावे। प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 12 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम